مولا علی علی علی مولا مشکل کشا مولا علی مشکل کشا وہ نہیں مانتے غیدر کو خدا کے جیسا بعد نبیوں کے وہ صدیق کو جانے آلہ وہ نہیں مانتے غیدر کو خدا کے جیسا بعد نبیوں کے وہ صدیق کو جانے آلہ وہ نہیں مانتے غیدر کو نبی سے بڑھ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ذکر سرکار میں کرتے ہیں جو دن رات بسر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے بہتر بھی ہزاروں کو مٹا دیتے ہیں دین حق کے لیے گھر بار لٹا دیتے ہیں جو بہتر بھی ہزاروں کو مٹا دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں جو میدان میں باطل کی کمر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر علی علی ملی علم کا باب گئے اور شیر خدا کے علی وہ علی جن کو میرے آقا کی بیٹی ملی جھوم کر یوں بیا کرتے ہیں جو شان حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے مصطفیٰ پہ ہے فدا مولا علی والے ہے صحابہ کے گدا مولا علی والے نام صدیق کا مولا علی والے چار یاروں پہ فدا مولا علی والے مصطفیٰ پہ ہے فدا ہے صحابہ کے گدا نام صدیق کا چار یاروں پہ فدا مولا علی والے مولا علی والے مولا علی والے مولا علی والے علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی دیتے گے جو پہرا ہر دم جن کے ہونٹوں پہ لب کا نارا ہر دم جن کے آگے نہ رکے جنگ میں کوئی لشکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے, علی علی مولا علی مولا علی مولا علی, علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے, ادھر رک سک کیا سب نے ادھر آئے علی لینے, یہاں سب زور لیتے ہم میں پھر سجا بیٹھے, ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پہلا, کہ میرے سامنے تو خود علی مرتضی بیٹھے, علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں, تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے, یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک, نہ جب تک مصطفیٰ بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے, علی علی مولا علی, علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, کوئی بہلول ہوا کوئی غزالی ہے بنا, کوئی شبلی کوئی بغداد قوالی ہے بنا, کوئی بہلول ہوا کوئی غزالی ہے بنا, کوئی شبلی کوئی بغداد قوالی ہے بنا, تخت شاہی کو لگائی ہے کسی نے ٹھوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے سلمان صدا حیدر کردار پہ چل, اور رکھوال علی پر وہ تیرا ایسا عمل, کہ فرشتے بھی کہے, کہ فرشتے بھی کہے تیری لحد کے اندر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, پیارے صدیق پہ تم سب بش دم کرتے تھے, نفرات میں بھی تحریر رقم کرتے تھے, پیارے صدیق پہ تم سب بش دم کرتے تھے, ان کی نفرات میں بھی تحریر رقم کرتے تھے, کیا کہو گے جو کبھی پوچھیں گے تم سے حیدر, کیا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, عاشق مولا علی کا طریقہ جیسا, اپنا کردار بنا عاصم رضوی ایسا, عاشق مولا علی کا طریقہ جیسا, اپنا کردار بنا عاصم رضوی ایسا, دیکھ کر تجھ کو کہے خود یہ جناب حیدر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر,